أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الماعون او دیتا سورة ارائیتم وی سورة الدین وطم وی او سورة التکذیب وطم وی مکی سورة دی نزول کی واللسم دی دا سورة تکاثر نرست نازل دی دا سورة کافرون نمخ کے دی ربط دا دی دا مخ کے سرائیو خوپا دی طریقہ دی چه مخ کی سورة کی دعوت دا عبادت ذکر شو دی سورة کی جواب دی دا وهم دا مشرکانو اغه دا چې دی به مونږ کو عبادت کوو کنه مونږ کو خیراتونه ورکو نو جواب داله چې د تکذیب د دین د وجه نه د دې د عبادت برباد دي دی. دمو وجه دا ده چې په مخ کې صورت کې زجر او رټنه و په محبت د دنیا په مینه د دنیا په دې صورت کې زجر د پاغه صفات قبیحو باندې چې د دنیا د مینه د وجه نه پیدا کیږي. دمو وجه دا ده چې مخ کې زجر او رټنه و او خاص صفات والا دشمنانو د دین ته ذکر وا په دې صورت کې عوام او مکذبین او دشمنانو ته زجر ورکړي. لازم ویل شي چې مخکې زجر ورکو په پرې خودو د حق د بیت الله او د حق د رب د بیت نو په دې صورت کې زجر دې په اوصاف او قبیحو دارنګې بل دا پینځم چې مخکې مخالفت د خواص او ذکر کړو نو دې صورت کې مخالفت د عوام او جاهلانو ذکر کړي. دارنګه مخکې امر او په توحید نو دې صورت کې ذکر کړي آثار قبیحه دا هغه چا چې هغه توحید پری دی نو په هغه چې کوم آثار مرتب کیږي ناکار قبیح هغه ذکر کړي. دا هغه د دې صورت زجر دې په صفات قبیحه او د مکذبینو مانا تنبیه ده پاغه سړی چې هغه تکذیب پی د دین سره دا هغه د ناکار صفاتونو ذکر کول نه چې شپږ ناکار اوصاف دي نو اصل زجر دی پاغه اوصاف او قبیحه او صورت کې د اسماء او صفاتو نه نشته. خلاصه دا ده چې اول زجر دی په تکذیب پی دین لومړی آیات کې بیا تعریف دا هغه په دوه صفاتونو قبیحه او دریم آیات کې بیا جواب د وهم دی چې دا مکذب کو مونږ کوي په څلورم آیات کې نو بیا جواب د بل وهم دی چې د خو صدقاتم کوي په پنځم شپږم آیات کې نو ټول صفات قبیح شپږ ذکر کوي. یا دا سم خلاصه ویل شي چې صورت کې تنبیه دا هغه سړي چې هغه تکذیب د دین کوي لومړی آیات کې بیا ذکر کوي دا هغه سره سره دا هغه شپږ قبیح صفات او دفه د وهم کوي لومړی وهم دا راځي چې دا سړي خو مونږ کوي نو دا څنګه مکذب دی نو جواب کوي الذين هم عن صلاتهم ساهون پنځم آیات کې نو بیا بل وهم راغی چې دی خو خیراتونه هم ډېر کوي نو جواب کوي الذين هم يراءون دا د ریا او خونې لپاره کوي کنه شپږم وهم آیات کې او حاصل د اوصاف او بیدایي چې دا سړی مکذب دی ظالم دی جاهل دی مرائی دی ریا کوونکی دی بخیل دی. بسم الله الذي حفظ حقوق اليتامى والمساكين الرحمن الذي زجر الجميع عن تكذيب بالدين عن التكذيب بالدين الرحيم الذي خص بالاعمال الحسنه اهل اليقين خاص مدد دنون دا الله غزات چې ساتنه او حفاظت کړي د حقونو د یتیمانو د غریبانو رحمان ذات دې رټنه ور کړې د ټولو ته چې څوک تکذیب بالدین تکذیب بالدین رټل ور کړې دا مانه کړې دا رحیم ذات دې خاص کړی دی په خو اعمال باندې یقین والا خلق ارایت الذی یکذب بالدین آیا خبرې ته په هغه کس چې دروغجن غنی دین لرام دا کوم سره چې مکذب د دین دی نو ارایت استفهام دی او مراد دی کې مبالغه په تعجب کولو د حال د مکذب بالدین چې سره د ښکار دلایل د دین نه وګوره دا ظالم بیا تکذیب کوي دا خو ډیر عجیب ده نو مطلب پیدای چې تعجب او دا غسړی په حال باندې چې تکذیب د دین کوي یا را ایت په معنا د حل عرفتې آیات په جنې غسړی چې تکذیب د دین کوي راه چې وې خیم دتا دا خازن دا معنا کړی و چې مکذب بالدین تلبیس کوي کنه وی وی زه خو دین منم خو ایمان والا موحد ته وی تاسو دین نه منئ دا باو نکونو پلارانو طریقو خلاف دی د دې تلبیس د زایل کولو د پاره ویل شو چې راشه چې مکذب ده ته خو مکذب پیژنې نو کنه پیژنې راشه ورا بالدین دا عام دی دین دین اسلام ته وی دین جزا ته وی دین حساب ته وی ټول ته شامل دی او رأیت خطاب عام دی هرغه چاته چې دا اوري فذالک الذی نو دا هغه دی یتو یتیما چې دکی او ټیلې ورکه یتیم لام فی جزا د شرط محذوفه ده معنا ان لم تعرفه فذالک الذی کته نه پیژنې نه دا سره دی کړه کا شوی پیژنې دا آیا دو او په زور سره دفع کولو دی کولو ته وي او مراد د دینه منقول دی حق د یتیم لا دا غمال خوري په باطله طریقه هغه باندې ظلم کوي اغل میراث کی سن اور کوي او دا ټول عادت د جاهلیت والو او دا سبب د لوی عذاب وکنه لکه سوره نساء لسم آیات کې ذکرو ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دیتی مانا نو مال چی ہوئی خو جہنم زیده کنن او دا دی صفت حاصل بدائی چې دا سڑی لوی ظالم دی او گورا پا بے کسا و بے وسا سڑی چی پلاری نشتا دا پا غزلم کئی دیکی والا ور کئی او دا پردی خیرات نبی شوڑی او پردی خیرات کی بس بی پا ڈانگو نو ہوئی که یتیم راشی آغا بانی غریب بانی درو جو بونی لگی دلے دے گیر چاپی را کردی ندے او شوڑی دے تو ازدنا سا خیرات خون رے پا قل رخل نوزی نو مالک کسل زله خلق ته وی چې دعوت ولیمه وای ولیمه خو نه ولیمه خو دې ته وی چې هغه خوار غریب وخري تا خو له معتبر او غټایټ را غوښتي وای او هی تر کې هو دو او خوار غریب پرې ته پاسه او غته ریسپک کتل دا څنګه ولیمه ده ولیمه خو سنت خیرات دی خپل وس مناسب ته وکړه چې الله اجر درکې کنه اتا په نوم له ولیمه کې خود نو ولیمه ته مو وای دعوت وانډا وته وای غټ په پاسه ولیکا یدو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین او نور کوي تیزی په خوراک د غریب باندې د مسكين په خوراک باندې تیزی بل لم نور کوي په خپل هم نخري په او بل لم نور کوي لا حظ مقوله تل کې حذف د تعمیم لپاره معنا تیزی نه ځان لور کوي نه بل لور کوي بلکې په خپل هم بخل کوي او نور ته هم په بخل حکم کوي دا د کار دی لکه سوره حاقه سلور دی رشاد کې تاسو ته تیر شیو انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين دا غ ظالم دي چې په الله ایمان نو او بل هم ترغیب نو ورکو په خوراک د مسكين خپل هم نو تیار او بل هم بنداو هم دا شان سوره فجر کې تاسو ته تیر شوی دی الله سيادت کې كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين و ظالمانو تاسو خود یتیم اکرام نه کوئ او نه تاسو د خوار غریب په ډوړې تیزی ورکوي چاله نه ځان لا نه بلله طعام المسكين مشرکان اغي طعام ورکاو خود خپل معبودانو درگاونو منجورانو لبه ورکاو او هغه به لوی ثواب غنو د الله په نوم باندې مسكين له طعام نه ورګي په خوا مدد ته د مشرک اوسم دی بلکې باني بکی کته وته د خوار غریب دی تیر قرض ده په اکستاسه د وسه کیږي نه سره امدادو کده الله درځه د پاره د تا ته سفارش کوم د مال والے دولت والے زکات خیرات تیر سره د دې بسوی سوره یاسین کې تیر شیو وصل وی خیات کې و اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين کافر خلق د ایمان والے بارک سوی چې تو ته دا مؤمن دی موحد دی دیندار دی مستحق دی لدی چې تو سره سو خوږي خیر خیرات پیوږي خېګړه وسره وږي ندی وی بیاګه چاله خوراک ورکو ک الله غوښتن ورکړي به ولګنې ته په موږ باندې د خدای غریبانان مړې تر کافرو خبره ده نن مسلمان خو یې هم راضي ګوري ښا ډېر کسان داسې چې دا غوښته خلینه بداسي وره کته وته وې چې دا خوار غریب دی وی خوار غریب دی نو بس چې چا پیدا کړي به ولور کوي کنه دا ظالم دی چې دا چې خبرې کوي لا یحضو نو فوائلن پورا فیر اولا او جواب دی د سوال مقدر چې اوسه به داسې را پاسې نه به وي یاره دا خو ډېر ښه سړی دی موز کوي ما په موز باندې لیدلی دی او ته وایي چې نه دا مکذب د دین دی نه الله وایي فوائلن نو تبایی ده للمسلین د مزګزارو دپاره د داسې مزګزارو دپاره معنا د دمون سبب د ویل دی دا مونږ د دمون نه دی دا سبب د مدح نه دی د دې وجنه وسره مقیمین نه دی ویلي دا څه ونه وی چې فویل للمقیمین الصلاه که تاسو ته ما ویلی مخکې هم بار بار تیر شوی دی چې الله حکم شرط دا نه کوي چې تاسو مونږ وکې مونږ ته حکم کوي اقامه د مونږ وکې اده اقامه نه کړي ته صرف مونږ کړي نه الله وی دا چې مونږ گزارو له غری تبعی او دا دلیل دی چې مشرکان د مکیه غیب هم مونږ کوخه قران کریم وی دلته خو ذکر دا غږی کنه دا غبط خو ذکر کوي لکه سوره انفال کې تاسو ته تیر شوی دی پینځه دیر شاید کې وما کانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا دا مشرکان مونږ کوي خو مونږ راځي روړه دي لکه اوس اړېږي رسان نتر ماخه متاړي وي یا شپېلي وي هغه در دنیا یا د آخرت ته پیدا ملایږي ودا تیر ته هم ملایږي هندوستړې او الله ناراضه خو جو هو یوم ایز نه ملت الناس با دیم پاګه کراغه ادا ځکه سبب د ویلم ذکر کوي چې دا اولی ولا تبای دا وې مو سوکي دی الذین هم من صلاتهم ساهون دا کسان دي چې د منځونو خپلونه نه خبره دي منځونو نه معنی دا غي د مقصد نه ساهون غافل دي او بیا د غفلت مختلفه طریقې بالکل پرې خودل منځونو کول یاد اول وخت نه رستو کول مکروه وخت کې کول یا د مستحب وخت نه مشر واستو کول چې اوسړی همیشه مستحب وخت کې نه کوي چې نور په جړی شنه ته مازیګر رایات شو دا رنګ د هغه د ارکان او د شرایطونو غافل دی او صحیح طریقې او داس نه لګړي جامه صفانه دا بدن نه له صفا کړي دا رنګ موسته چې ولال نور سوچو نه کوي دا رنګ په قطار کې چې ولال دې صف کې نوم غلط ولال دې کو ګو ولال دې وګد وګي سره خپل د خپل سره ملاو نه دا دارنګه د امام پوره تابعداري نه کوي کله ته مخکزي کله ته رستوزي دا ټول غفلت ته کنا او دارنګه دا غي د حقیقت نوم غفلت او جهل گئی ایا کنا بودو ایا کنا استعين وی چې الله خاصه بندگی وکو خاصه نو مدد غواړو دې مطلب سي الله دبل چان نکو ان دبل چان مدد غواړو او بار د مونږ غیر الله له بندگی کوي سوګ ژوندۍ باباګانو پسې دي سوګړو باباګانو پسې او پاغي ټوله ته مات دي دا غي نه غیر چا پیره ګرځي مدد ته غواړي صرف په جبه لوري هو عمل پې نه کوي یا په خلو باندې وي نخلو و نترک من یفجرک او په دې باندې مونږ ختمه خپل اخیری رکعت د ماسوتن وې تر شي کینو پای کې وي نخلو و نترک من یفجرک یا الله مونږ به پریدو او مونږ به جدا کیږو بلیګو به دا غشان چستانه فرمانی او سره دا غینا چې اوسړې دا الله او دا الله د رسول نه فرمانی کوي وګوره کوې دې په غلطه طریقه را د کافرو په طریقه د هندوانو په طریقه و ادم دین دوانو په طریقې لري جوړې پکې راوستې دي دا سونه پکې کوي اسمان پکې پړل زولي نور ناراو پکې کوي د سړو د خو اختلاط کې پکې زیرا دي چنج ود دي وي چنج نه خو د شرم یو شي او دې بیا پای کې شریک دي پته لګېد د موږ د حقیقت منا خبرو کده دا په صحیح مانو کې ویلې نه دې په دغه ځای له چرته نه وته اگر چې ضرور دي اگر چې دا کار د پلار کې خود بوته چې پلار په دې کې نظر نه ما ته چې سوې ماته جایز امور کې هغه به مال لازميږي حکم دې کې چې د الله د احکامو نه فرمانی راځي د محمد رسول الله د سنتو پرې خود الله دی الته د اچا من النشتلا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق امور خپل سورل وی اجر دی سورل وی بدلې ده هغه الله جل شانه ما تا باندې لازم وي چې خپل حق ذکر کین او تاسو ته تیر شوی دی وبالوالدین احسان امور خپل سره ګوره خې ګړو کې نور مخلوق روستو ذکر کین امور خپل مخ کې ول استاد وجود د پاره ظاهري سبب مور او پلار دي دا رنګ تاسو ري کړهو نکړي دي منډي ترلې والی دي دا غي ډېر لوی حق دي د دنیا یو جائز خبره چې تاسو کې چې بچي دا سو کا غو پتا لازمي لکه تاسو دا نو قریب نه کې دا غنو کرے کول طالبان حرام دي دا غي پر خودل پتا لازم شو تاسو دا اخذ پرې دا اخذ پرې خودل پتا باندې لازم شو تاسو دا کورلر کا غو کورلر کول پتا لازم شو مور او پلار داسې درجه وا لیکن سره دا غینا چې د شریعت د احکامو نه فرمانه ته تارا بلی و ان جاء هداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما اغله کې مونږ لښتا او دومره وکړه چې بیا ته هم کنزل مکوا بدرد مو او لار دې مور دې دا اسنه چې کنزل وته او کیسه په خبرو خپل نو باسي او صاحبهما فی الدنيا معروفا دنیا کې استاد الله سره خیر خېګړه کیږي هغه سره کوا الله ته پیدا دا د ایمان ول شانو کنه نو دې څه کوي دې پلار سره جنگ د خزي بسر کوي مور سره جنگ د خزه په سر باندې کوي مور رټي اغه مورو چې پته نه لګي سوره خوشاله وکړي د په واده باندې د په پله غسو چې هغه کې مې خوشاله کړې امرته ویشلې او غونځاخي پکړو غره نه دی یاد ته چې پاول کې پاس شو او مور سوره خوشالي کړې واده نه دی یاد دې چې با روان اسکول ته مور بوله پوزه پاک کړو سنبال وکړو سترګې بوله تورې په سر بوله غړ کا ته نه دی یاد هغه ځکه نافرمانی کوي ګوره لیکن دا الله حکم چې راشي ته ته یره دا خو د الله د حکم نافرمانی ده خپل یره سو کو پلارم نه دې ځکه مجبور ته تا په جنم نه کوز د خزي خبره رااله هغه کې بیا پلار لم دز ورګه دا چې ډیر نافرمانه موږ د مور او پلار کو چې هغه بالکل حرام دی هغه کو اره دنیا په حق کې او کم دې کې چې پکار دې نه دی منل پکار التنال ته وسوایو دا خپل دی ته نو ویل چې نخلاونه تر کومه یفجرک قران کې ته نو ویل چې ما کان للمؤمنین یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا تا نه زیرشته دار ولینلې خو چې کله دا هغه عمل بد دی او ناکاره دی خېله غلطه ده هغه ساده استغفار مستحق نه دی نور خلا پرې ده چې مؤمن موحدی ځکه قران کریم وی چې صاحون ابن کثیر وی پیدا لفظ طول ته شامل دی هر غصوب چې موصوفی په یو کار سره د دینه دی کار کار چې دی نو هغه را د دې آیات نه حصہ ده او څوک چې په دې ټول اعمالو بیان متصف شي نو آیات ته بیا پوره شامل دی نو حاصل د دې صفات ده چې دا سړی جاهل دی بیل ماز دی امام عطوا رحمه الله روایتو چې الحمدلله چې دا سه و چې ان صلاتهم دا سه اونې چې فی صلاتهم لکه که فی صلاتهم ویلو نو بیا خبر ډیر غرانه شی وو اے مطلب خو وداو چې دا کسان نشي په مونږ کې دي خطا کیږي مونږ کې څوک نه خطا کیږي مونږ کې خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحوه پر راغلي دا غفلت راغلي دی اگر چې پای کې دا الله تعالی طرفنا ډیر حکمتونه مونږ ته مسلې ښکارا کې دي کړه که داغنه ورکات د ماجیګر نه پاتې شوی نو مونږ ته بسنګ پته لګیدا کسی دسا او بسنګ کو کداغنه د سارمل ورکات سنت او ورکات فرض نه پاتې شوی قضا ته نه شوی نو مونږ ته بسنګ پته لګیدا چې قضا مونږ بسنګ کو اګه حکمتونه وو خدا وګوره هغه جدا دی اخرفیان امتی الخطا والنسیان هغه پاږی کراغه نو د کچته په مونږ کی خطا یی شي کنه نو مونږ کی ډیره خطا یی دی بیا هغه نه کان خلقو مخکې چې صورت تیر شوی دی نو دا مو آیا چو اوس دې دور کې داسې خلک کې دي چې دوره نیکان هي چې مخکې دور کې کم نیکان تیر شوی دي نه د پاسه شي افرادو کې او فرد نیم کې ته ایبا او عام خبره نشه کولې ځکه نبی عليه السلام وی دا یو خبره یادو ساته ما من عام الا وبعده شر منه انس رضی الله عنه وی په کم کال پسې چې بل کال لازی نه غبل کال د مخکې کال نه ډیر لاندې ډیر پتکرې او یې سمعته من نبیکم صلی الله علیه وسلم بے کسانو ته وی په ما ته محمد رسول الله نه دا خبر اوریدلی خدا د خاص افراد مبارک نه چې وسړی دا و چې عیسی علی السلام هم رستو راځي وای نه خو نبی دی یا مهدی هم دی چې بعض روایتو کې راځي اگر چې بعض علما په کلام کوي یا سب بعض علما یا بعض دیندار خلک هغه نه یادي عام خبره عام داسې دی چې رستو حال خوري خرابي کنه د دې وجنا امام عطاوی په شکر دی چې الحمدلله چې داسې نه دی ویلي چې هم فی صلاتهم کني بیا وګه مونږ ټول راځو هم عن صلاتهم وای دا صلات نه غافل کېدل او صلات کی غافل کېدل بڑو کې فرق دی دا صلات نه غافل لې مانه داغه د حقیقت نه داغه د مقصد نه هغه نه غافل لې صلات کی غفلت راشي نو مانه مونږ کی خطا یې راشي نو اخو فی نه ذکر کړه چې دې نه غماس لپاره رسو ظرف دی داغه لپاره دا رسو ظرف باندې داخليږي لکه ته و په کوزه کې دی الماء فی الکوزه فی استعمال کی عند مجاوزت تپاری نو دې مقام کې سره کې ان راغې چې دې د منځونو د مقصد نه نا خبر دي د دې وجنه محدثین او فقها او باب الصحوه فی الصلاه ذکر کړل چې رسول الله په صلوات کې کله کله منځ دې یو رکعت ته پاتې شي انسان دې اتم صحوه ویلې دي کنه کله دوه رکعت پاتې شي کله دې سجده پاتې شي نو دا شکر دې چې داګه لپاره جبیرې په اخر کې چې سجده ساو او کا یو بس خبره ختمه شوخه او دام آیات هغه ته نه دي شامل ځکه ان صلات هم ویلې دي الذين هم يراؤون دا کسان دي چې دي ځان خودنه کوي په خپل عملونو خلقو ته يراؤون ځان خي خلقو ته نو خلقو ته هم ځان خولو یله کوي ځان خي دا هم سبب د ویل لي يراؤون مراد د دین ریا د منځ ده چې د خلقو مخ کې کوي او چې غائب شي نو بیا نه کوي یا د خلقو مخ کې وګد منځ کوي او چې ځان لینو بیا زر کوي یا مراد د دین ریاده په صدقات او ورکولو کې خیراتونو کې او دا صفت د منافقانو هم ذکر شوی د سوره نساء اته دیرش کې تاسو ته تیر شو چې ولذینا ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. منافقان غدی چې دې مال خرج کړي صدقه مور کوي خیرات مور کوي زکات مور کوي خو مقصد به خلکو ته خود نه وي په الله او په آخرت ایمان نه وي. نه خو د منافق صفت وکړه او د کافر هم صفت دی الذين هم يراءون دی ریا کوي او ریا په حدیث کې او ته شرک خفي ویلی خو چې دا پټ شرک دی پټ شرک او مطلب نبی عليه السلام وی وی زما په دې امت کې دا شرک دومره پټ را روان دی اخفا من دبیب النمل چې د میګي د خو کش به اوري خو د دې کش به اونري دا کم شرک یادو وی دا شرک خفي یادو چې ډیر کړته انسان په دې کې اختش چې یو عملو کې د نیکه یو کارو کې د نیکه لیکن پاغه کې مقصد بل سیا چاته خو نه یا څه پیسې حاصلول یا څه غرضي ار څه شيخه اگر چې په ظاهر کې هغه سنت دی وره سنت ته بس پک نه ګوري سنت په خپل دی دا غرض نه کار او پاغه کې هر څوک چې کاین من کان او حاصل د دې صفات دا چریا کار دی کنه فرض دا کول په عذر د ریا سره پرې خودل جایز نه دی فرض خامخه ادا کا په عذر د ریا او یره سو کومه که خلکو مخکې لا فرض کوم نه بیا به خلک وی چې کنه ځان خو وینن نه خطابانه فرض دی هو د خپل نیت اصلاح وکا نیت اصلاح وکا او فرض را کا دارنګ کې یو سره عمل خالص د الله د پاره کوي دا غد زړه الله خبر دی ګوره انما الاعمال بالنیات لیکن چې خلک په خبر شي کنه نو دې پای خوشاله شي د خوشحالي راشي دا کنه چې خلکو ته پته ولګي دا چې د جمعه جوړ کو خلکو ته پته ولګي دا چې دا کار یو کو د نه کې دی غریب سره دا وکړو یو پټ ساتي او کله کله وځي یاد هغه ور چاله چې ور کې دا غد خلې نه وځي چې دا نه کې کړي وا نه دې چې ووري کنه چې پلان کې دا وي دې ته خوشاله شي نو دا خوشحالي سو بده خبر نه دا غوري حدیث ابن کثیر دی باب کې راولل دي چې دا غن نیت خپل صحیح دی کنه هغه دې د پاره نه کړي جرا خلق چې کم دین هغه خبر شو پدې باندې او خلق خبر شو دا هغه صفته کو نه دی ته خوشاله شنه دا ریا نه. حافظ ابن کثیر دی مقام کې دا ابو لیلا پر روایت دلته یو حدیث نقل کړو و یمنعون الماعون دا دلیل د ریا ذکر کوي رستوخه چې دی ولې ریا کې اوسړي برا پاسي تا ته مړ آسی په اوسړي باندې بدنام لګې اگر خیر خیرات کی او نیکی کی او دا کارو نه کی او ایتو ایچ ریا کی نا اللہ او یو غٹ علامه موجود دا اگر تو گورن تا تو پتو لگی جد ریا کولا ویمنعون الماعون او منکی دا فیدیشیم دا دلیل لیدی پر یا کارے بندے منکل شدی ماعون منکی نو صدقہ دا اللہ کنو ما نسنگو کی بلکی دا ریا دا پارا صدقہ کی او دا بل صفت قبیح دے او د دې حاصل بدای چې دا انسان بے مروته دی او ډېر هیرتناک دی. ماعون کې قرطبی دولس معنی ذکر کړی دي خدا له فضا څخه دی چې غټولو ته شامل دی ځکه چې ماعون د معن نه دی معنوي لکسیستا یا د عون نه دی عونوي اسباب د مددتا دارنګې په دې کې اور او اوبو تبر او مالګا بوقا ګلاس او لور او اوبو سلو شی مطلق نیکی کول زکات دعوت د حق بیان د قران د ټول بګیراله دا ټول دې افراد دی ګره یو خو خود ډیر لوی خیرات کړو پرون دیرش دی ګونه باندې کړو ها لیکن بل خو یو غریب خوار وته ورټکاو شرکا کالګ لور راواله په کار مې دی دا گیا په لګریب هم دی او تیسو شی خلاص کې مات یا نشته پسته یا څو ورټکې شرم مال ګره کالګ نو مړوي مال کم ځاله نشه غسی په 50 روپے ګوته را پته ولګې دې ته پرون چې کوم خیرات کړو کنه دې بل سیز د پاره کړو د الله د رضا لپاره کوي خو دې محتاج نه غره به ورکړي کنه ورو کې سیز یا وسړی وتی اوپر اواله زموږ وی خپل کور کې اوس کنه ولې تاسو ګرګوی نشته دا پته ولګې دې کنه چې دا وبدې نه ورکړي کنه د الله په نوم باندې آیا وته تر خبر مې پکار دی نو یا لاس کې ماته کله بویا بل ورو له خلاړو لیدا چا ځان لا پروت دی یو ورکر خروغي خبره بری دې نه ورکړي دا واړو واړو کارونه نه کوي ته دې نه خښور دی چې دا پرون د کوم خیرات کړو نه دا سو ریا او صفاپته لګي بیا علماء وی علی رضی الله عنه روایت چې ماعون زکات پرې کې راغې پرون د لیل خیرات کړې خلکو باندې جوړې تقسیم کړې پیسې تقسیم کړې په خلکو باندې لیکن بلې غاړې ته د باندې فرض زکات ته وغن ورګي ماعون منع کړ ولې زکات خو اکثر دا قانون دی چې په نسبت دا غې چې راسو ډېر دیګونه کړنګې نو کمی کنه اغه نو ورکی دا کار کوي نو دا کار ولې کوي دا په دلیل شخه چې دا ریا کار دی دا یو علامه ذکر کړه د دې وجه نه حاصل د دې صفاتو دا دی چې هغه انسان چې ظالم بخیل بیلمازه ریاکار بے مروته هغه دې نو دا مکذب د دین دی او د جزا دی. نو کچره د دین توحید او اسلام منلې روز د جزا یې منلې دا صفاتونه پکې ټول نو یا و بازي هو بازي بنو کنه انسان نه بیاوم او ټول پکې نو دا ټول چې پکې په یوځه راشي نو په هجه چل پکې شته دا ټول صفات چې پکې چا ته ګوره صورت کې امتیازات یو خدا چې صفات قبیحه ذکر کړو شپږ ناکاره د مکذب بل دا چې مشرکانو د مونږ تذکره وکړه لکه څنګه چې مخکې سورې انفال کې شو ودلتم چې مشرکانو هم ګوري مونږ کو او شرک پکې د دیو جنار سي بربادو دارنګه د مکذب تعریف پکې وشو چې د خلکو به اختلافي چیرې دا مکذب دی او کنه دی نو الله وی راشه چې دا سی پتونه پکې ټول موجود دي دا به مکذبي ارا ایت الذی یکذب بالدین آیات علی دل نه هغه سره آیات خبره په حال دا غسړي یکذب بالدین چې د تکذیب کوي د دین فذلک الذی فدا غسړي دی هغه کسته یدعو الیتیم چې دیکي ور کوي یتیم لا ولا یحض علی طعام المسکین او ترغیب نور کی په خوراک د خوار غریبان دی او ویلن نو تبایدا او ویلن د جهنم کنددا للمسولین د پاره د داسې مزګزارو الذین هم من صلاتهم ساهون هغه چې د مونږ د حقیقت خپلنا نه خبر دی غافل دی الذین هغه کسان هم یراون چې دی خودنه کوي په خپل عملونو بل دا یا دی خونه کوي او ریاکاری کوي ويمنعون الماعون او من کوي معمولی د فیدی سیزم او منکی د خلقونه د فیدی سیزونه فیدته منکی